І ти знатимеш. Гірко посміхнувся В'ячеслав В'ячеславович. Отак Софія дістала першого розчарування в терапії. Все було зовсім інакше, коли вона прийшла на практику в пологовий будинок. Молоді, здорові, красиві жінки з кругленькими животиками, трохи пойкавши, народжували діток і йшли собі додому з білосніжними пакуночками. Радісні, щасливі. Оце робота! Оце задоволення! Після отакої студентської практики Софія зрозуміла, у чому головні труднощі професії лікаря. Важко щодня бачити, як люди хворіють, як їм болить. Добре відчувати себе чарівником, який може позбавити болю. А коли не може? Буває ж отак, що й не може. Як тоді? Софія, яка завжди чужий біль сприймала як власний, зрозуміла, що терапія або онкологія – це не для неї. Хірургія? Цього хотілося дуже, вона любила працювати руками, і руку мала легку, але й тут допоміг хворому добре. А якщо ні? Та ще й приклався до її вибору знайомий хірург. Затям жінка-хірург – це, по-перше, не жінка, а, по-друге, не хірург. З цієї образливої фрази витікав неприємний, але логічний висновок. Добрий хірург повинен цілком віддавати себе роботі. А хіба зможе жінка, та ще й з дітьми, днювати і ночувати в лікарні? Приносити в жертву пані хірургії – своє подружнє життя Софія страх як не хотіла. А от акушерство і гінекологія – просто мрія. Робота і для рук, і для голови. Тут і хірургія, і терапія разом, а головне – радісна професія. Бачиш результат своєї праці. Отак з опалу вирішила Софія, а потім довгі роки переконувалася, що ой, не все так просто і легко, як спершу здавалося. За складністю, як терапія і хірургія разом, а за відповідальністю, в жодній іншій галузі медицини лікаря так не переслідує той величезний, ні з чим не порівнянний тягар відповідальності за долю обох – матері і дитини. Тут не проходить «Бог дав, Бог узяв». Тут посивій, а мама і ляля мають бути живі та здорові. І вимагала пані гінекологія жертв не менших, ніж хірургія. Від роздумів Софію відірвала поява в ординаторській Ігоря. Поголений, напахчений, у свіжій сорочці, яку вона так старанно прасувала зранку, він стояв у порозі з рожевою трояндою у руках. Доброго дня, Ганно Петрівно. 7000 поцілунків, Ізольда Яківна. Він галантно поцілував ручки обом, а вони зашарілися, мов сімнадцятки. От прийшов привітати свою королеву із першим робочим днем. Із церемонним поклоном, ледве не упавши на коліно, Ігор простягнув дружині троянду, немов